Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Mayıs Salı. Yıl 2019, ay 5, gün 127, Hızır 2. 1440 Hicri Ramazan 2, 1435 Rumi Nisan 24. İstanbul için iftar vakti 20.13. Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşu 1924. Yağmurlar, fırtına. Günün tarihi. 95 yıl önce bugün 7 Mayıs 1924'te Yunus Nadi tarafından yayınlanan memleketin önde gelen gazetesi Cumhuriyet'e daha nice seneler başarılar dileriz diyor Saatli Marif Takvimi. 74 yıl önce bugün 7 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuş ve 2. Dünya Savaşı Avrupa'da sona ermişti. 33 yıl önce bugün yani 7 Mayıs 1986'da hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner İstanbul'da vefat etmişti. Epik tiyatro ve kabare oyunlarının da öncülerinden olan sanatçı 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. He demonstrated to the world if a man will stand for his own land, he's got the strength for ten. And if we'd only learn the lesson, it could even be a blessing. He and me might disagree, but we needn't go to shooting again. And if soldier boys in every land said, hell no, we won't go. What do you say? Hell no, we won't go. Say it again. Hell no, we won't go. I'll have to say in my own way, the only way that I know that we learn power to the people and the power to know from teacher, uncle, oh. He educated all the people, he demonstrated to the world, if a man will stand for his own land, he's got the strength of ten. And if we'd only learn the lesson, it could even be a blessing. He and me might disagree, but we needn't go to shooting again. And if soldier boys in every land said, hell no, we won't go. Say it again. Hell no, we won't go. Once more. Hell no, we won't go. I'd have to say in my own way, the only way that I know that we learn power to the people and the power to know from teacher, uncle, ho. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize yardım ediyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Uncle Ho. Ho Amca adlı şarkıyla başladık. Pete Seeger 100. yaş günü de kutlamaya devam ediyoruz. 70 yıllık bir müzik aktivite, çevre aktivizmi, barış aktivizmi hayatı yaşayan olağanüstü bir öncünün şarkısıydı. Ho Amca adlı şarkıyı çaldık. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...7 Mayıs... Oyun bozanlar. 1954'te Vietnamlı asiler Fransız askerlerine kale gibi sağlam Dien Bien Phu kışlasına sağlam bir şamar indirdiler ve bir asır süren sömürge döneminin ardından mağrur Fransa apar topar Vietnam'dan çıkmak zorunda kaldı. Ama sonra sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. İnanılacak şey değildi. Dünyanın ve tüm kainatın en büyük gücü bu minicik, kötü silahlanmış ve halkı yoksulların yoksulu ülkede bozgunun utancını yaşadı. Ağır hareket eden, çok az konuşan bir köylü bu iki kahramanlık destanına öncülük etti. Adı Ho Chi Minh'di ama herkes ona Ho amca diyordu. Ho amca diğer devrimlerin liderlerine pek benzemiyordu. Bir keresinde bir militan küçük bir köyden dönünce oradaki insanları organize etmenin mümkün olmadığı konusunda rapor vermiş. Oradakiler bir avuç geri kafalı Budist, bütün günü meditasyonla geçiriyorlar demişti. Oraya dön ve sen de meditasyon yap diye buyurmuş Ho amca. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 558'de Konstantinopolis'te Ayasofya kubbesi çökmüş. Birinci İmparator, Bizans İmparatoru 1. Justinianus hemen yeniden inşası emrini vermiş. 558 yılında oluyor milattan sonra. 1718'de gene milattan sonra New Orleans şehri Jean-Baptiste Le Moyen tarafından Bienville Seigneur'ü efendisi tarafından kurulmuş, Fransız sömürgeciler tarafından. 1954'te de bugün biraz önce Galeano'dan da aktardığımız gibi Hindi-Çini Savaşı diye adlandırılan yerde Dien Bien Phu muharebeleri sona ermiş ve Fransız ordusu, görkemli Fransız sömürge ordusu büyük bir yenilgiye uğramış ve Vietnamların zaferiyle sonuçlanmış. Savaş 13 Mart'ta başlamıştı. 13 Mart'tan 7 Mayıs'a kadar süren bir şeyde görkemli Fransa ordusu hapı yutmuş. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. İki tane çok birinci sınıf büyük haberimiz var. Bir tanesi Türkiye ile ilgili. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi ve yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu. Bundan sonra çok karmaşık bir döneme girileceği konusunda şüphe yok. Çeşitli tepkiler var dünyadan. Onlara da fırsat bulduğumuz oranda gireceğiz. Bir de ikinci büyük haberimiz de dün ilk öncüsü haberini vermiştik. Ve son derece insanlığın ve bütün canlılar aleminin büyük bir biyolojik kriz içine girmiş oldu. Resmen Birleşmiş Milletler'in insanlık tarihinde hazırlanmış en kapsamlı raporla verildiğini de söyleyelim. Bu iki büyük haber var. Yani gezegenin, yeryüzünün doğal hayatı kayba uğruyor. 1 milyon canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor Birleşmiş Milletler. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Doğa her yerde daha önce görülmemiş bir hızla kötüleşiyor. Gıda ve enerji ihtiyacı da bunu körüklüyor. Ve çok kapsamlı bir araştırma. Küresel ısınmanın ayrıca da zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasında farklı etki yarattığı da bilindi, artık öğrenildi. Dünya genelinde sıcaklık giderek artıyor ama etkisi her yerde aynı hissedilmiyor. Ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya etkisi büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğini yoksul ülkeler aleyhine geliştiriyor, bozuyor. Böyle de bir şey var. Ve Robert Watson, bu devasa araştırmayı yapan heyetin başındaki bilim insanı Robert Watson da biyolojik çeşitliliğin ya da biyoçeşitliliğin kaybı iklim değişikliği kadar büyük bir kayıptır. Ve bu çok çok az bir zaman içinde çok hızlı hareket etmemiz gerekir diyor. Buna ek olarak bir haber daha verebilirsek, bağlantılı iki haber daha verelim. Avustralya'nın başca şehirleri Sydney, Darwin, Brisbane ve Melbourne, 4 tane büyük şehri var zaten. Hepsinde barajlar %50'nin altındaymış, seyrediyor. Ve su sıkıntısı başlamış ve su kısıntılarına geçiliyor. Bu da çok önemli bir haber. Bir de Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçağın yolcuları ve mürettebatı Aeroflot kazasında yanarak öldü. Büyük bir trajik kazaydı. Yıldırım çarpmasından olduğu söylenmiş. Henüz resmi bir açıklama yok ama bu da herhalde çok ciddi bir problem olsa gerekir. Bir de Myanmar'da Reuters gazetecisi 2 kişi, Wa Lone ve Kyaw Soe U, serbest bırakıldılar. Uzun zamandır cezaevindeler. Evet, idiler. Insane cezaevinde genç 2 gazeteci. Bu da olumlu bir gelişme diye bakabiliriz. Şimdi dönelim diğer ilk haberimize. Bütün Türkiye'nin de hop oturup hop kalktığı bir şeydi. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı oldu. Ve saatler sonra ilk bir açıklama geldi Sadi Güven'den, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan. Fazla bir şey söylemeyeceğim dedi. Açıklama olarak açıklama yapmayacağım dedi. Bu da yani tarihe geçecek bir şey. Kararları yazılı olarak ilettik dedi. Ama kendisinden önce açıklama yapan başkaları da vardı. Evet. Ama ben tabii Yüksek Seçim Kurulu'nunkini esas almamız gerektiğini düşünüyorum hepimiz gibi. Evet. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan diyor ama yapmamış açıklama. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Yargı süreci sona erdi. 11 tam üye sayısıyla toplanan Yüksek Seçim Kurulu kararlarını verdi. Kararları yazılı olarak sizlere de ilettik demiş. Yani açıklama yapacağım deyip yapmamış. Sonra da ne soru, gazeteciler soru sormuşlar, soruları da cevaplanmış. Arabasından binmiş, Yüksek Seçim Kurulu'ndan ayrılmış. Evet, açıklamalar, çok sayıda açıklama var. Karar 4'e karşı 7 oyla alındı. Ve karşı üyeler arasında da Sadi Güven'in de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da olduğu haberi de var. Dünyadan da Türkiye'den de muazzam tepkiler de yağıyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Torbjørn Jagland, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararının seçmen güvenine ciddi şekilde zarar verecek bir potansiyele sahip demiş. Özgür ve adil seçimler için gerekli şartlardan seçim gününden önce emin olunmalı, sonra değil demiş. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter açıklamasında Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmediğini ve insanların iradesine karşı hareket ettiğini belirtmiş. AKP Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul'daki yerel seçimleri yenilemesi için baskı yaptı. Bu, Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek demiş. ve yeni seçim tarihi 23 Haziran. New York Times toplumsal huzursuzluk ve yeni bir ekonomik kriz ihtimali oluşturuyor demiş. BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen AKP için çok riskli bir strateji demiş. Belki de kaçınılmaz olan oldu. Türkiye'nin seçim kurulu AKP'nin İstanbul için itirazını kabul etti demiş. Erdoğan'a ölümüne sadık olanlar bunu bir yanlışı düzeltme fırsatı olarak görecek ama muhalefet ve bazı eski AKP destekçileri bunu çoğu hükümet yanlısı bir seçim kurulu tarafından alınmış siyasi gerekçeli bir hamle olarak görecek demiş. Economist dergisinin İstanbul muhabiri de Twitter hesabından Türkiye yeni bir siyasi krize hazırlanıyor demiş. HDP Yüksek Seçim Kurulu hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiştir diye bir açıklama yapmış. Halkların Demokratik Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gök, meclis her durumda çalışmalıdır demiş. Fakat ilginç olan şeylerden bir tanesi, sen asıl biliyor musun? Nedir efendim? Türkiye'de demokrasinin zaferi demiş. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. İbrahim Kalın? Yok. Profesör adını şimdi çıkaracağım. Ha, Altun. Profesör Doktor Fahrettin Altun. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanıymış kendisi. Yüksek seçim kararı demokrasimizin bir zaferidir demiş. İlginç bir zafer. İlginç. Bayağı dünyada öyle karşılanmıyor. Türkiye'de de. Türkiye'de de ve şimdi birazdan da şeye bağlanabiliriz artık herhalde. Yani dün Halk Televizyonu'nda, Halk TV'de tamamı verilen bir konuşma yaptı Ekrem İmamoğlu ve seçimlerin yenilenmesi kararını değiştirdi, değerlendirdi affedersiniz. Konuşmasının ortasında da ceketini ve kravatını çıkararak gömleğinin kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün gençliğe hitabesine göndermede bulunarak bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta hıyanet içinde olabilirler. Asla vazgeçmeyeceğiz, umudunuzu kaybetmeyin diye tarihi bir konuşma yaptı. Şimdi ona biraz kulak verelim. Bu akşam sizlerle beraber olduk. Aslında Ramazan'ın ilk günü. Orucumuzu açtık, dualarımızı ettik. Bu ülke adına, bu millet adına en güzel düşüncelerimizi, en güzel duygularımızı Yaradan'a sığınarak dualarımıza sığdırdık. Ben Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'ye söz vermiştim. Beni ilçemdeki insanlar tanır. Ben Ramazan'da iftarları bu şehrin insanlarının sofralarında, masalarında, yer sofralarında açarım. Onlarla bir olurum. Çünkü inanırım ki Ramazan ayı birleşme ayı. Ramazan ayı buluşma ayı. Ramazan ayı en güzel duygularınızla arınma ayı, aydınlanma ayı. Ramazan ayı kul hakkı yememe ayı. Kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yensin istemiyoruz. Biz bu ülkede çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun istiyoruz. Biz bu ülkede gençlerimiz başka ülkelerde hayal kursun istemiyoruz. İstemiyoruz. Evet, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hala. Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi denen yerde çok büyük kalabalıklar önünde, binlerce, belki 10.000'den fazla insan önünde yaptığı bir konuşmada önce gençlerimiz başka ülkede hayal kursun istemiyoruz dedi ve devamında konuşmasının herkesten de bütün partilerden de o istedi. Ama ben dedim ki bu şehir için, Ben ittifak yaptığımız İyi Partililerin de oyunu istiyorum. Ben Saadet Partililerin de oyunu istiyorum. Ben AK Partili hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. Ben MHP'li hemşehrilerimin de oyunu istiyorum dedim. Ben yu yok, anlaşalım. Bizim meydanlarımızda artık yu yok. Bizim meydanlarımızda sevgi var. Onlar bizden çatışma isteyecek. Kötü söz duymak isteyecek. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. Asla. Biz ne dedik? Evet, AK Partili hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. MHP'li hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. HDP'li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Ben bütün siyasi partilere oy vermiş herkesin oyunu istiyorum. Hem de yürekten. Yola çıktığımızda medya yanımızda yoktu. Devletin hiçbir imkanı yanımızda yoktu. Bizim yanımızda siz vardınız, siz. Siz vardınız. Halk vardı. Bizim bu şehrin gönlü sevgiyle dolu çocukları vardı. Hala var. Gençleri vardı. Büyüdükçe büyüdü. Umutlarımızı da büyüttük. Bu şehrin kadınları vardı. Anneleri vardı. Teyzeleri vardı. Nineleri vardı. Amcaları vardı. Ve biz bu seçimi, evet aynen öyle, milyonlarca insanın alın teriyle kazandık. Alın teriyle kazandık. Alın terinin en büyük şahidi sizler. Evet, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde çok kalabalık bir topluluğa hitap eden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hitap eden Ekrem İmamoğlu, sabahta mazbatasının iptal edilmiş olduğunu öğrendik. Ama ciddi bir kaotik durum var ve neler olabileceğini bugünden itibaren takip edeceğiz. Burada bütün partilerden oy istedi. Bir de medyanın durumu hakkında konuşmasına devam etti ki bugün bakıyorum mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde AK YSK başlığı var. Bir Gün Gazetesi'nde hukuk askıda, demokrasi iptal, darbe manşeti var. Darbe büyük harflerle. Evrensel'de gene Yüksek Seçim Kurulu eliyle sandık darbesi deniyor. Karar Gazetesi'nde de YSK iptal dedi, söz yine millette diye bir ılımlı yaklaşmada bulunmuş. Sözcü Gazetesi sandıkta kazandı, YSK'da kaybetti diye bir özet vermiş. Onun dışındaki gazetelerde, elimizdeki gazetelerde hepsinde Hürriyet'te İstanbul'da seçim iptal, Milliyet'te yeniden sandı, Sabah'ta İstanbul'da seçim yenileniyor, Akşam'da 23 Haziran'da yeniden seçim, Star'da 23 Haziran'da yeniden seçim, Yeni Şafak'ta İstanbul'da yeniden seçim şeklinde birbirine çok yakın, benzeyen, hatta aynı kalemden çıkmış gibi görünen manşetlere rastlamak mümkün. Medyanın durumu hakkında da rezillik kelimesini kullanarak Anadolu Ajansı'nda ve Yüksek Seçim Kurulu hakkında şöyle konuşmaya devam etti İmamoğlu. Kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar. İşbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar. 12 saat. 12 saat. Değerli hemşerilerim, değerli hemşerilerim, değerli dostlarım, belki de 100 yılın medya rezilliğini yaşattılar bize. Bizim memleketimiz için kurulan Anadolu Ajansı'nı kendi çıkarlarına kullandılar. Bir de o gece ne yaptılar? Ne yaptılar? Burada belki canınız sıkkın ama umudunuzu yitirmeyin. Buradayız. Asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Ben size bir şey söyleyeyim. O gece demokrasimize ihanet etmek isteyenler, gecenin bir vakti saat 10'da alel acele 3000 oyla kazandık diye açıklama yaptılar. Tam bir komedi. Ben olsam yerinizde bir kahkaha atarım bunlara. Aynen öyle. Gülün. Bu adamların gülünecek hali var. Gülün. Vallahi gülün. Vallahi gülün. Evet, medya hakkında ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararın sakatlığı hakkında konuşuyor. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yaptığı konuşmada İstanbul'un şimdi mazbatası elinden alınmış olan Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 23 Haziran'a seçim kondu. 4'e karşı 7 oyla iptal edildi. Devam edersek Yüksek Seçim Kurulu hakkında da bu karar geçerli olursa o zaman daha önceki bütün seçimlerin kararları da aynı kurullar tarafından yapılmıştı, iptal edilmesi gerekir diyor. Aynı zamanda burada niçin oy kullanacağız ben hala anlamadım. Kimin için oy kullanacağız, yani hangi aşamasında bu seçimin? Çünkü belediye meclisi vardı, yerel belediyeler vardı, muhtarlık vardı. Onlar hepsi tamam. Bir tek Büyükşehir Belediye. Neden efendim? Orada yolsuzluk yapılmış. FETÖ'cülük. Sadece orada mı olmuş? Sadece orada olmuş. Diğerleri de bir sorun yok, yani. Hiç yok. Sıfır sorun var diğerleri. Nasıl anlaşılmış bu peki? Üç bavulla gittiler kanıt olarak. Bavulların içini tamam. Görmedik ama anladın değil Anladım, mi? Anladım, evet. Tamam, şimdi onu da açıklıyor zaten. Sana anlatmak çok kolay oluyor bunu. Evet. Evet, güzel. Şimdi o zaman Yüksek Seçim Kurulu hakkında. Haber izleyelim. Dinleyelim. Değerli dostlarım, güzel insanlar, güzel hemşerilerim, 31 Mart'tan sonraki bu süreçte kendileri gerekçe tutturamayınca karar vericileri etki altına almaya çalıştılar. Yüksek Seçim Kurulu'nu gün ve gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. Buna boyun eğdiler. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum. Kınıyorum. Kınıyorum. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu, karar açıklıyor. Karar açıklıyor. Efendim neymiş? Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Ya kardeşim, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın. Anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir Cumhurbaşkanlığı seçimi de. Evet, senin soruna da kısmi bir cevap geliyor. Ben burada ikna oldum. Oldun değil evet, mi? Evet. Ne söylerse bu aralar işte her şeye ikna oluyorum. Evet. Güzel. Milletin özgürlüğüne, demokrasisine de kimse engel olamaz diye karar vericilerin gaflet ve dalalet içinde olabileceklerine dair de bir açıklaması var. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe nutku olduğuna atıf yapıyor ve kararlı bir mücadele yürüteceklerini açıklıyor. Şimdi de ona kulak verelim o bölümüne. Bu millete özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Evet, asla vazgeçmeyeceğiz diyor ve yani bu sürdüreceğiz şeyi diyor ve çok önemli bir başka açıklaması var ve konuşmasının biraz ilerisinde, şimdi onu da vereceğiz. Bundan sonra konuşmak, susmak yok diyor. Yani hiçbir şekilde herkesin konuşacağını belirten önemli bir açıklama yapıyor konuşmasında. Bütün İstanbullu dostlarından ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini istiyorum. Lütfen, lütfen bu süreçte benim hemşerilerim demokrasi adına herkese haklılığımızı anlatsınlar. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. Ekrem İmamoğlu'nun artık herkes konuşacak çağrısına da sanatçılardan hızlı bir destek geldiği görülüyor. Yani artık konuşma vakti, sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak dedikten sonra mesela hızlı bir sosyal medyada çok hızlı tepkiler, yankılar geliyor. Demet Akbağ, her şey çok güzel olacak. Mehmet Günsür, her şey çok güzel olacak. Bülent Emrah Parlak, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olsun istedik. Siz zorla Cumhurbaşkanı olsun istiyorsunuz. Siz bilirsiniz demiş. Derya Köroğlu, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz demiş. Ceyda Düvenci, kul hakkı yendi mi? Yendi. Salak yerine konduk mu? Konduk. İnsan olarak da, Müslüman olarak da nefessiz kaldım diyor. Yalın, her şey çok güzel olacak. Gider veririz yine oyumuzu demiş. Aylin Aslım, umut burada demiş. Harun Tekin, İmamoğlu kazandı demiş. Hayko Cepkin, her şey çok güzel olacak diye yazmış. Mabel Matiz, haksızlığa karşı aynı inanç ve sevgiyle bir kez daha her şey çok güzel olacak demiş. Gülse Birsel, seçim varsa oy verilir, sevgiler ve herkese çok güzel günler demiş. Şebnem Ferah, her şey çok güzel olacak diye tekrarlamış. Eser Yenenler de aynı şekilde. Yılmaz Erdoğan da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuşması güzel, makul, dengeli, haklı, kışkırtmadan uzak, kararlı ve umutluydu. Haksızlığa uğramak iyi bir insanın davasına ivme kazandırır. Tüm toplumsal kesimler, hepimiz el ele, hep birlikte güzel günlere, her şey çok güzel olacak demiş. Gülben Ergen, her şey çok güzel olacak demiş. Sertab Erener de öyle. Fırat Tanış, her şey çok güzel olacak demiş. Selçuk Balcı, demokrasi neydi bir anlatın sahibe. Bir zarfın yarısına dediler ki şahibe diye yazmış. Genco Erkal, konuşun arkadaşlar, herkes konuşsun, korkunun ecele faydası yok, konuşun. İçiniz rahatlasın, günü gelince o gün ben susmamıştım dersiniz, kendinize saygınız olur. O yargıçlar gibi onurumu satmadım, ben iktidarın kölesi değilim dersiniz. Zinet Şali de her şey çok güzel olacak demiş. Şimdi birazcık daha devam edelim. Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde yaptığı konuşmanın geri kalanını. Herkes her yerde konuşacak, işçiler, sanatçılar, herkes diyen bölüme de kulak verelim. Onun için diyorum ki artık sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak. Artık bu toplumda İşçisi de konuşacak, eski siyasisi de konuşacak, öğretmeni de konuşacak, memuru da konuşacak, herkes konuşacak. Çünkü Çünkü ben size söyleyeyim. Çünkü ben şu anda sizlerle paylaştığım bu süreci geleceğimiz için yapıyorum. Kendim için değil. Ben çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan helallik alıp yola çıktım. Helallik alıp yola çıktım. Bu kadar net. Ben daha acı bir şey söyleyeyim mi? Yüksek Seçim Kurulu'nda o haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının, torunların hayatlarını kurtaracağım. Hayatlarını kurtaracağım. Onların bile. Ama buradan herkese ses veriyorum. Buradan herkese söz veriyorum. Bugün Türkiye'nin ekonomik olarak düştüğü durumu, Türkiye'nin dünyaya karşı itibarsızlaştığı bu günleri örtbas etmek için 40 gün 45 gün daha kazanıp pisliklerini temizlemek için bir karar aldırmış olabilirler. Ama size söyleyeyim, biz güler yüzle, umutla, sevgiyle, saygıyla hakkımızı söke söke alacağız. Demokrasiyle alacağız. Ben bu şehrin 16 milyon insanının emeğine güveniyorum. Bu şehrin 16 milyon insanının alın terine güveniyorum. Bu şehrin 16 milyon insanının vicdanına, ahlakına güveniyorum. Hep birlikte kazanacağız, göreceksiniz. Evet, her şey çok güzel olacak diye bitiriyor zaten. Şimdi de ona kulak vererek bitiriyoruz değil mi Selahattin? Evet, son bölümüne de geçelim İmamoğlu'nun konuşmasının. Son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim, her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Umut burada. Bu alınan kararların altına imza atan, buraya kadar alınan bu yanlış kararları altına imza atan, yargıyı tehdit eden insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap soracak. Ben kendimi ve bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Her anımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Benimle beraber olun. Sizi çok seviyorum. Başaracağız. Ve hep birlikte göreceksiniz. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde büyük bir kalabalığa, çok coşkulu bir kalabalığa, coşkulu bir konuşma yaptı ve bugün için akşam Ankara'ya gideceğini, parti genel meclisinde toplantı yapacağını genel başkanıyla beraber ondan sonra izlenecek yolu birlikte kararlaştıracaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi de Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı ve toplantı sonrası parti sözcüsü Öztrak, kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır dedi. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları milletimizle paylaşacağız dedi. Diğer gazetelerde bunları göremiyoruz. İmamoğlu'nun konuşmasını nasıl şey yapmışlar, kapsamışlar sence? Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam. Nasıl kapsamışlar? Cover etmişler. Evet. Etmemişler. İşte verdiğin cevap doğruydu demek ki. Yani hiç yok. Sıfır. Nasıl becerebiliyorlar bu şekilde bir yerde aynı yapabilmeyi, çalışabilmeyi, kendilerine gazeteci diyebilmeyi? O kolay oluyor da ben asıl onların da suçu yok köşe ya. Yazarlarını ve yazarlarını o gazetelerin saygı pek çok evet. Yazarları var. Bir de okurları var gayet. Var her mı? Gün para da verip alan insanlar var. İnternet sitesinden de takip edenler var. Böyle bir konuşmayı mesela bizim biraz önce vermiş olduğumuz konuşmayı hiçbir şekilde öğrenemeyecekler. Yazık değil mi? Yani televizyonlarda da yoktu çünkü. Bir tek Halk TV'de görebildim ben. İşte böyle bir tasallut mu deniyor buna? Vallahi bir sürü şey söylenebilir ama yani Sadi Güven'in açıklaması saatler 7.5-8 saat sonra 8.5 saat sonra kurul toplantısının ardından hiçbir şey söylemeyeceğim deyip gitmesi de var. Yazılı verdik diyen. Sessiz tasallut. Çok acayip bir durum var. Hakikaten dünya tarihinde ender rastlanan vakalar kabilinden geçecektir herhalde. Çok çok ilginç bir durum var yani. Takip edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan hemen sonra tasallut kelimesini uygun bir yerde kullanabileceğimiz bir haberle beraber dostlarımıza bağlanıyoruz. Alakır Nehri dayanışmasından Tuğba ile Birhan'ın üzerine yapılan saldırılar devam ediyor. Bu sefer de etrafındaki arazileri satın alarak bölgedeki ağaçları ve içindeki yaşayan canlıları ortadan kaldırmaya yönelik bir tehdit söz konusu. Ve bu sebepten ötürü de ortaya çıkmış olan bir destek ve dayanışma var. Alakır Vadisi'ne bağlanacağız. Kısa bir ara verdikten sonra Tuğba ile ve Birhan'la konuşacağız. Ardından da bu kısa konuşmanın ardından haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve devam ediyoruz. Saat 8.48 tam ve biz de şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Alakır Vadisi'nde neler olup bittiğini öğrenmek üzere kısa bir orada ilginç bir gelişme oluyor bugün anladığım kadarıyla ve Tuğba ile Birhan'a bağlanıyoruz. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Merhaba, günaydın Tuğba. Günaydın. Bize bir ne oluyor onu anlatabilir misin ilk önce? Hı-hı. Bu aralar biraz karışık olduğu için hem kafamız hem gündem biraz tabii netleştirelim. Tamam, şimdi zaten siz de takip ediyordunuz. Bu yapılmış olan, işletme haline alınmış olan bir HES projesi vardı. O HES projesinden bağımsız olarak yine aynı şirket etrafımızdaki arazileri almaya başlamıştı bir süredir. Hı hı. Bir tanesinden zaten suyumuz kesilmişti kazdıkları için. Onu siz de haberleştirmişsiniz. Evet. Daha önce bir de yine aynı arazilerden bekçinin tehdidine maruz kalmıştık ki bekçi bir ay hapis yattı bunun sonrasında. Kameralar yerleştirildi ve biz dava açtığımız halde yine tam bizim sınırımızdaki bir arazide mahkeme olmasına rağmen anıt ağaç statüsündeki ağaçlar kesilerek orası ormansızlaştırıldı ve tek tip zeytin ekildi. Şimdi o arazilere komşu yandaki hazine arazileri ihaleye çıkartıldı ki şirket zaten bir tanesine izinsiz bir şekilde girip ağaçlarını kesmişti. Biz şikayet etmiştik hazineye ve o yüzden geri çekilmek durumunda kalmışlardı. Şimdi o iki yer, birisi ormanlık, ihaleye açılmış oldu ve biz de bunu duyunca orayı korumak adına ihaleye gireceğimizi duyurduk. Yani bunu sosyal medya hesaplarından duyurulunca insanlar da, takip eden kişiler de duyarlı kişiler de ihaleye girmek için bir araya geldiler ve o para toplanıp KAPOR'a yatırıldı. Bugün de Kumluca'da Mal Müdürlüğü'nde saat 10.30'da ihalesi var bu iki arazinin. Aslında amacımız da şu, yani hani siz de bahsediyorsunuz çoğu kez iklim krizi diyoruz. Nedenlerinden bir tanesi de toprak kaybı diyoruz, erozyon diyoruz, ormansızlaştırma diyoruz. Bizim amacımız da şirketlerin bu kadar rahat kafalarına göre bir yerlere girmelerini engellemek, oraları korumak ve bu krize karşı da kendi bölgemizde buna karşı durabilmek açıkçası. Evet, son derece önemli çünkü tam da şeye denk geldi. Bu dün Fransa'da yayınlandı, Paris'te resmi raporu. Yani şimdiye kadar doğal hayatın hayat destek sistemlerinin korkunç bir yıkılışa doğru gittiğini Birleşmiş Milletler'in hazırlattı. 300'den fazla bilim insanının 400'den fazla bilim insanının 3 yıldan beri hazırladığı rapor yayınlandı ve çok büyük insan topluluğu başta olmak üzere bütün canlılar hayatı dünyanın doğal hayatının kaybından müthiş bir tehlike altında. 1 milyon canlı türünün de yok olma tehlikesiyle burun buruna olduğunu söylediler zaten. Evet, yani biz bunun küçük örneğini yaşıyor olabiliriz ama küçük bakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Biz gözümüz önünde olanı en azından müdahale edebiliyor muyuz? Bunlara karşı bir şey yapabiliyor muyuz ki şu ana kadar iki HES projesini durdurduk. Belki diğerleri yapıldı ama bir can bir candır dedik. Oradaki balıkların yaşamasını, ağaçların yaşamasını ve hani sırf kendimiz için değil bu süreç. Yani biz zaten burada arazimizde yaşıyoruz ama bunun etkilerini biz görebiliyoruz. Yani onun nelere yol açabileceğini, özellikle şimdi de çok belirtilen gelecek nesiller adına aslında korumamız gerektiğini düşündüğümüz için şirketlerin bu keyfi uygulamalarına, bilim dışı, devletin bilim dışı yaklaşması nedeniyle bu süreçte dahil oluyoruz açıkçası. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, yani peki şimdi bu ihaleye de tekrar dönelim. Oldukça şeyden hatırlıyorum ben, Tim de Christopher da bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir ihaleye girerek büyük bir yıkımı durdurmuştu. Evet. Onun karşılığında da biraz hapiste yatmıştı hatırladığım kadarıyla. Evet. Siz de biliyorsunuz bugün ihale var öyle mi? Hidroelektrik enerji santrali HES yapılmasına ilişkin şirketlerin arazi satın alması vaziyeti. Yok yani şöyle, HES projesi yapıldı, o bitti zaten, bitti. 2013'te bitti. Evet yani o süreçte biz onu durduramadık bir takım mahkeme durumları nedeniyle, mahkeme oyunları nedeniyle. Bu HES projesinden bağımsız şirketin bizim etrafımızdaki arazileri almasıyla ilgili. Herhalde biz şunu yapıyoruz, yani gördüğümüz hukuksuzlukları bildirmeye devam ediyoruz. İşte hafriyat dökülüyor, kaçak boru hattı yapılıyor bu şirket tarafından. Biz de bunları bildirdikçe herhalde bizim buradaki varlığımız rahatsız ediyor diye düşünüyorum. O yüzden böyle süreçlere gidiyorlar ama tamamen HES projesinden bağımsız şu an yaptık. Evet. Peki bu yani, ne kadar yani gerekli KAPOR'u toplamış vaziyettesiniz. Bundan sonraki durumda ne olacak? Destek vermek isteyenler için nasıl bir alan yaratılacak? Şimdi bugün arkadaşlar Kumluca'da meydanda bir Başak Pastanesi var. 9.30'da orada buluşuyorlar. 10.30'da da Mal Müdürlüğü'nde ihale var. Şu anda insanlar kendi çabalarıyla, dayanışmayla bir KAPOR'u yatırdılar. Bugün bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Nelerle karşılaşacağız? Umarım hani korumamız için güzel şeyler olur. Ondan sonra biz zaten sosyal medyadan duyururuz. Hep birlikte korumuş olduğumuz alanda artık hep birlikte kararlar alırız, bilmiyorum. Ama amacımız aslında orayı koruma altına alıp devam ettirmesini sağlamak. Çok da müdahale etmemek. Evet, bu bir kez daha adresi Antalya'dan Kumluca. Evet. İlçesinde. Başak Pastanesi'nde 9.30'da buluşuluyor. 10.30'da Mal Müdürlüğü'nde ihale süreci başlayacak. Kolay gelsin diyelim ve merakla takip etmeye çalışacağız. Devam edeceğiz biz de sizin. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Bir ona da selamlar. Teşekkürler. İyi günler. Evet, Antalya Kumluca'dan bir yayın gerçekleştirdik. Bir yarım saat sonra, aşağı yukarı 35 dakika sonra Kumluca'da bir pastanede buluşuluyor. Ondan sonra da 10.30'da gene Kumluca'da Mal Müdürlüğü'nde bir ihale var. İhalenin kaparosunu yatırmak üzere de bir sosyal medya üzerinden girişilen olayda, yani bir hareketlilikte sağlanmış durumda. Kaparo yatırılmış durumda. Arazinin kendi bir hanla Tuğba'nın bulundukları yerin çevrelenmesi ne amaçla olduğu bilinmiyor ama tehdit edici bir durum şirket tarafından deniyor. Dünyada da çok sayıda çevre mücadelecisine, Türkiye'de de ciddi hayati tehditler oluşturulduğunda biliyoruz, giderek artan sayıda. Evet, bunu da takip etmeye devam edeceğiz. İnsan evet. topluluğu çok ciddi bir tehdit altında zaten. Yani öylesine rakamlar var ki, biyoçeşitlik ve ekosistem hizmetleri konulu hükümetler arası bilim politika platformunun IPBES, IPBES, bu dün yayınlanan raporda 6. büyük yok oluş, kitlesel yok oluş süreciyle ilgili isyanını da, bütün yok oluş isyanı hareketinin de, Greta'nın da, Greta Thunberg ve Fridays for Future diye adlandırılan hareketin de ne kadar haklı olduklarını, isyanını ortaya koyan bir rapordu. Bu en resmi yerlerden geldi. 24'ünde de unutmayalım, 24 Mayıs'ta da tekrar büyük okul kırma ve okul grevi, okul grevleri olacak. Yani ilk de, yani insanlık tarihinin yaşadığı zaman diliminde ilk defa 1 milyon canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Şöyle rakamlar var. 1900'lü yılların başından beri, yani 20. yüzyılın başından beri, 21. yüzyıldan da biraz zaman aldık işte. Dünyadaki ormanların ne kadarı yok olmuş biliyor musun? Ne kadarı? %50'si. Vay canına. Yarısı gitmiş ormanların. Yani bu akıl almaz bir durum yani. Yani buna isyan edilmeyip de başka neye isyan edilebileceğini insan merak ediyor. Denizlerde bütün çevre, denizlerdeki çevre %66 oranında değiştirilmiş. Karasal topraklarda da, yeryüzü topraklarında da insan eylemlerinin %75'i değiştirilmiş. 1/4 değiştirilmiş durumda. Ve şu 1700'de mevcut yeryüzünde bulunan sulak alanlar 2020'ye gelindiği zaman 300 yıl içinde %85'i kaybedilmiş sulak alanların. Bu rakamlar hakikaten okunması, kavranması bile güç. Bırakın aktarmayı. Sulak alanların kaybı şu anda yüzde olarak orman kaybından 3 kat daha hızlı. Bitki ve hayvan türlerinin popülasyonları ve çeşitleri de, yani dünyada tahmini toplam hayvan ve bitki türü sayısı 5,5 milyon, böcek türünün de dahil olmasıyla 8 milyon ve bunun 8'de biri birkaç 10 yıl içinde, 15-20 yıl içinde yani tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dünkü yeni başlayan yok oluş programımızda da Hawaii'de yok olmuş olan bir kuşun tek kalan erkeğin dişisine söylediği şarkı çalındı bizim radyoda. Evet. Boşa gitti ama. Ses, olağanüstü güzellikte bir ses. Bunu da daha sonra duyuracağız size. Her hafta bir yok olan türün sesini duyuracaklar zaten. Böyle yani, gıda mahsulü üretimindeki artış da Gıda ve Tarım'a bakıldığı zaman %300'lük bir artış gösterilmiş. Yani bütün topraklar gıda ve tarım yüzünden tamamen şeyini, verimliliğini ve her türlü şeyini kaybediyor. Okyanuslarda endüstriyel balıkçılık yapılan okyanus alanı %55 en az ve bitmek üzere. Ormanlar %50'si gitmiş durumda, söylemiştik. Madencilik ve enerji alanında 6500 civarında açık deniz petrol ve gaz okyanus madenciliği var 53 ülkede ve 345 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları ne için? Fosil yakıtlar için verilen sübvansiyonlar, desteklerin, mali desteğin. muazzam rakamlar var. Ve şeyi de söyleyip bitirelim. İklim değişikliğine de değiniliyor. Tek başına küresel ısınmadan dolayı 2 derece sıcaklık artışında, yani oraya varıldığında, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin tahmini oranı %5. %5'i sadece bununla gidiyor. Küresel ısınmanın 1,5 ila 2 derece olması durumunda bile karasal tür aralıklarının çoğunun büyük ölçüde azalması bekleniyor. Çevre Programı Direktörü de raporla ilgili açıklamasında dünyanın ekosistemini mahvediyoruz. Yaşam aleyhine dramatik değişiklikler oldu diyorlar konuşanlar. Ve mekanizmaların, bugüne kadarki mekanizmaların korumakta hiçbir işe yaramadığının da kanıtı. Peki bütün bu raporları elimizdeki gazetelerden ve televizyonlardan yakından takip ediyorsun sen de tabii. Evet, artık tekerleme gibi. Yani bir şey, çok Hürriyet mesela bütün bunları manşetine taşımış. Ne var Hürriyet'in manşetinde efendim? Ama İstanbul'da seçim iptali var. Neden? Yolsuzluk varmış. Mazbatası geri alınacak diyor işte. Yani kayyum mu atanacak şimdi İstanbul'da? Kayyum atanacak. Peki bu kayyum gene aynı şekilde istediği kararı verebilecek durumda olacak mı? Tabii. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mitinglerine ücretsiz otobüs kaldırılacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldırılmayacak diyebilecek noktada olabilir mi bu kayyum? Elbette olabilir. Nasıl olacak o zaman bu kayyum? Çünkü Cumhurbaşkanlığı... Binali Yıldırım olsun o zaman, kayyum olamaz mı? Olabilir. Binali Yıldırım ama kayyum olsun. Ama seçime girecek. Olsun, hem seçime girsin hem kayyum olsun. Hem Cumhurbaşkanı hem de aynı zamanda parti başkanı oluyor ya. Niye hem kayyum hem de şey olmuyor, seçime girilmiyor? Ben sana söyledim. Dünyanın en demokratik durumu Cumhurbaşkanlığının sözcüsünün açıklaması yapıldı. Koskoca profesör yaptı. Hadi gidelim artık. Yani bu yok olma türleriyle, yok olma tehlikesi altındaki türlerle insanlığın, canlılar aleminin yok oluşundan da haber yok. Onun dışında da İmamoğlu konuşmasından da birkaç yer hariç hiçbir haber yok. Ama umutlu ve önemli bir mücadele konuşması yaptığını da söylememizde fayda var. Ve kuvvetli bir destek aldığını da hem sosyal medya üzerinden görebiliyoruz, hı hı, hem de bu bizzat Beylikdüzü'nde yaptığı kalabalığın önünde, kalabalıktan gelen çok kuvvetli bir destek olduğunu da görüyoruz. İlginç bir durum var. Şimdi ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Genellikle seçimleri, ülkeler arasında, çeşitli dünyanın kıtalarındaki seçimleri konuşuyoruz ama bu sefer herhalde şeyi de, Türkiye'deki ilginç sayımı ve seçimi konuşalım. Yerel seçimi değil mi? Elbette. Ondan sonra birkaç konuya değiniriz ama başka ülkelerdeki seçimlerle ilgili dinleyicilerimize bilgi verirken, bu Türkiye'deki 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar da herhalde dünya seçim tarihine geçecek kararlardan bir tanesi. Tabii belediye seçimi olduğu için belki benzer iptaller çeşitli yerlerde oluyordur. Türkiye'de de küçük bazı ilçelerde seçimler iptal edildi ama İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi başlı başına bir... arkası yarın gibi bir pehlivan tefrikasına dönüştü biliyorsunuz. Evet. Ve iktidar partisi, bunu özellikle vurgulamak lazım, İktidar partisi A'dan Z'ye kendisinin kontrol ettiği bütün seçim sandıklarında kendisinden en aşağı bir veya birden fazla görevlinin yer aldığı, mülki idare amirlerinin atadığı ve kendisinin denetiminde olan mülki idare amirlerinin atadığı bir baştan aşağı denetim altında aldığı bir seçimi, kendi seçimini itiraz etti. Bu gerçekten Türkiye'deki seçim tarihindeki çok büyük bir kırılma. Bu sadece 1946 sopalı seçimleri veyahut 1982'deki referandum gibi hayır oyu vermenin neredeyse yasak olduğu anayasa referandumu gibi bir tavır değil. Bu artık seçim sonucu bizim istediğimiz biçimde gerçekleşmediği zaman her türlü şirretliği yaparız. Her türlü gerekçeyi ortaya atabiliriz. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan gerekçeleri kullanabiliriz ve bunları uygulanması konusunda da yetkili makamlara tehdit dahil, ki en sonunda bu tehdidi Tayyip Erdoğan cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'na açıkça tehdit etti ve tehdit dahil bu yöntemleri kullanarak sözde bağımsız bir kurulun, hukuk kurulunun Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan bağımsız, görünüşte bağımsız bir kurulun kararlarıymış gibi aslında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapamadığımızı bu şekilde yaparız demiş oldular. Bu son derece tabii ki vahim. Türkiye'deki zaten yürürlükte olmayan hukuk devletinin açıkça artık hiçbir alanda yürürlükte olmadığının ortaya konduğu ve fütursuz biçimde gösterildiği, bir şekilde artık Tayyip Erdoğan ve şürekasının gemileri yakıp biz kaybetmeyi kabul etmiyoruz. Kaybetmek durumunda her şeyi yaparız tehdidinde kullandığı bir durum. Bu aynı zamanda tabii bir zafiyet işareti. Bunu da özellikle vurgulamamız lazım. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın gücünü değil, Tayyip Erdoğan'ın siyasi olarak güçsüzlüğünü gösteriyor. Çünkü siyasi olarak güç bu yöntemleri kullanmadan kazanmaktadır. Putin bu anlamda Tayyip Erdoğan'dan çok daha güçlü bir lider. Çünkü Putin en azından kendi etrafında kendisini destekleyen bir seçmen kitlesinin karşısında siyasetle hiç ilgilenmeyen, sandığa gitmeyen, muhalif partilere oy vermeyi gerekli bile addetmeyen, dolayısıyla kendisini destekleyenler ve geri kalanlarının da siyaset dışı olmuş, alakasız, boykot da diyeni var, bunun ne anlamı var diyeni de var, öbürküler daha mı iyi diyeni de var dediği bir hegemonya kurmuş durumda. Tayyip Erdoğan ise kendisini destekleyenlerden oluşan Türkiye toplumunun seçmen toplumunun %40'la %50'si arasında kendisini destekleyen grubun karşısında kendisine karşı kenetlenmeye giderek daha fazla artan bir seçmen grubuyla yüz yüze. İstanbul seçimleri bu anlamda son derece anlamlı. Yani şu anda İstanbul seçimleri Tayyip Erdoğan'ın getirdiği nokta, hatırlayacaksınız, bu İstanbul seçimleri dedi, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı iptal etmesinden önceki birkaç gün içinde Devlet Bahçeli'nin yeniden ısıtıp ortaya attığı beka mevzunu da gündeme getirerek bir belediye seçiminin Türkiye toplumunun ve devletinin bekası için son derece belirleyici olduğu bir bütünüyle zayıf, ayakları artık bütünüyle hiçbir şekilde yere basmayan bir belediye seçimine bekası bağlı kalmış bir zayıf devlet ve iktidardan bahsediyoruz. Durum bu aslında. Kendi ağızlarından aktarırsak Türkiye'nin 100 yıllık geleceğini belirleyecektir bu seçim dedi. Bu ne demek? Bir İstanbul gibi bir şehir bile olsa bir belediye seçiminin, başkanı seçiminin bütün 100 yıllık geleceği belirleyecek olması bunun mümkün değil. Bu artık her türlü argümanın ötesinde sadece şu demek: bizim geleceğimizi, bizim iktidardaki geleceğimizi, benim etrafımdaki şürekanım, kliğin, menfaat şebekesinin geleceğini belirleyecek bir seçimdir anlamına geliyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın gözünde artık Tayyip Erdoğan'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Türk Tayyip Erdoğan'ın geleceği ve çevresinin geleceği Türkiye'nin geleceğini indirgenmiş durumda. İstanbul seçimlerini bu yüzden iptal ettirdiler ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923'ten tek partili dönemden beri yapılan 4-5 hileli seçim ve baskılı sopalı seçim envanterinde en başlarda yer alacak bir kararı Yüksek Seçim Kurulu'na aldırdılar. Bu bir tabii darbe. Bunun adını koymak lazım. Bu bir otoriter rejimin demokrasi için mücadele eden kesime yönelttiği bir darbedir, açık darbedir. Ama şunu hakikaten belirtmek istiyorum. Bu güçlünün yaptığı bir darbe değil. Yani siyasi anlamda güçlünün yaptığı bir darbe değil. Bu kaba kuvvete dayalı, elindeki kaba kuvvete dayalı olarak topluma bir şey dayatabilenin darbesi. Ve bunun karşısında da Türkiye toplumunun nasıl bir karşı mücadele edeceğini önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Evet, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un da söylediği Yüksek Seçim Kurulu kararı demokrasimizin bir zaferidir demesi gerçekten biraz artık insanlarla Erdoğan'ın zaferidir. Bakın şimdi bu demokrasi tabirini dünyanın en demokratik ülkesi Sovyetler Birliği'dir diyen Stalin yıllarca söyleyebilmiştir. En demokratik ülkesi tabirini kullanmak o ülkenin demokratik olduğu anlamına gelmez. Bir de şunu belirtmek lazım. Demokratik ülkeler kendilerinin en demokratik olduklarını savunarak dile getirmezler. Demokrasi bu tür şeylerle ifade edilmez, yaşanarak ifade edilir. Ben genellikle kendisinin çok demokratik olduğunu söyleyen kişi ve demokrat olduğunu söyleyen kişi ve ülkelerin tam tersine son derece antidemokratlıklarını bu sözle gizlemek çabası içinde olduklarını görmüşümdür, bilmişimdir. Bu zaten gereksiz bir tartışma. Yani kalkıp da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bu uyduruk zırva bir değerlendirmesini tartışmaya gerek bile yok aslında. Yani bir de bunu da dikkate almamız lazım. Yani biz kendimizi o dedi, bu dedi, o adam bunu söyledi zırvalarına vaktimizi ve beynimizi harcamaktan da kendimizi korumamız lazım. Yapılacak olan işler önümüzdeki günlerde belirlenecek. Türkiye toplumunun gerçekten ciddi bir mücadele kapasitesi var. Bunun doğru kanallarda kullanılıp kullanılmayacağını siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, girişimler gösterecektir. Ben bu kararın Erdoğanizmin giderek daha fazla Türkiye'yi yönetemez hale gelmesinin bir işareti olarak görüyorum. Çünkü bir ülkeyi yönetmek, hotshotla yönetmek demek değildir. O da olabilir. Ama bu aynı zamanda kendi yönetiminin de batağa batması, ülkeyi batağa götürmesi, o batakla beraber kendisinin de batması anlamına geliyor. Genellikle de zaten diktatörlükler bu şekilde maalesef uzun da sürebilir. Bu şekilde dünya tarihinden siliniyorlar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi de zaten bunun tam bir diktatörlük ilanı olduğunu söyleyen bir açıklama da yaptı. Bu diktatörlük tabii. Yani bu diktatörlük nedir diktatörlük? Yani kelimenin etimolojik anlamından hareket edelim. Diktatörlük bir kişinin emirlerini dikte etmesi, yani yazdırıp emretmesidir. Bu dikta etme rejimidir. Dikte etme ve dolayısıyla kendi istediğini kanun, uygulama ve içtihat olarak dayatma rejimidir. Diktatörün orijinal kaynağı bu kelime olarak, kavram olarak bu. Türkiye'de şu anda Tayyip Erdoğan ve etrafındakilerin, ittifakının, yani Tayyip Erdoğan, Erdoğanizm dediğimiz bir rejim yürürlükte. Yani buna yok Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi mevzu isimler vererek tanımlamamıza gerek yok. Bu bir tek adam rejimi. Bu tek adam rejimleri o adamın ismiyle hitap edilir. Stalinizmin adı Stalinizmdir. Stalin'in tek adam olduğu rejim olduğu için Stalinizmdir, Hitlerizmdir. Mussolini'ninki faşizmdir. Kendisini faşizm olarak tanımladığı için. Yoksa Mussolinizm derdik kendisine bir isim koymasaydı eğer. Peronizmdir. Bu Türkiye'de Erdoğanizm dediğimiz bir nevzuhur, bir garibat bir rejim var. Bir garip rejim var. İstikrarsız bir rejim var. Biraz evvel söylediğim gibi diğer birçok otoriter rejimden çok otoriter rejime kıyasla baktığımızda çok istikrarsız bir otoriter rejim var. İktisadi olarak kendi dayanaklarının zayıf olduğu, dış ilişkiler imkanları etrafında zayıf olduğu, büyük bir güç olduğu iddiasında olup aslında orta alt seviyede bir orta güç devleti seviyesinde bir devletin kendisini büyük devletlerle aşık atmaya yetkili bir otoriter rejime sürüklediği ve bu anlamda da istikrarsızlığının daha da güçlü olduğu bir istikrarsız otoriter rejim içindeyiz. Bu otoriter rejimin Türkiye milli ve yerli özelliği Erdoğan etrafında oluştuğu, oluşan klik. Ve bu yüzden de bu Erdoğan'ın bir diktatörlüktür. Ama şunu belirtmemiz lazım. Türkiye toplumunun yarısı ve giderek bu son seçimde 24 Haziran'da başlayan ve bu son seçimde belediye seçimlerinde daha belirgin hale gelen Türkiye toplumunun Erdoğanizme karşı çıkan, bunu da belirtelim, yani bir alternatif hükümet programı, alternatif bir siyasi program etrafında birleştiğini söyleyemeyiz bu muhalefetin, ama şunu artık görüyoruz, Erdoğanizme karşı birleşen, yani seçimi Erdoğan'a evet veya Erdoğan'a hayır seçimi olarak algılandığı için de Erdoğan'a hayır, Erdoğanizme hayır diyenlerin birbirine giderek yakınlaştığı bir süreçteyiz. Bu süreç Erdoğan önümüzdeki aylar ve haftalarda kırabilecek mi? Yoksa bu süreç, bu dinamik daha da güçlenerek mi devam edecek? Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet, dün Beylikdüzü'nde Yeşil Vadi ya da Yaşam Vadisi, tam adını bilemediğim bir şeyde, galiba Yaşam Vadisi deniyor ama Yaşam Vadisi'nde Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun bayağı ciddi bir katılım, coşku ve mücadele azmi de gözleniyordu. Halk TV'de etraflıca görme fırsatımız oldu. Bir kısmını da bizim Açık Radyo'da, Açık Gazete'de biraz önce yayınlama fırsatımız da oldu bazı bölümlerini. Evet, yani önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün gelen bilgilere göre seçimlere katılan bazı küçük, az oy almış bazı küçük partiler, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, bir bağımsız aday 24 Haziran'da seçimlere katılmayacaklarını ilan ettiler. Böyle bir dağılmanın, marjinal de olsa dağılmanın önüne geçmek için bazı adayların seçime katılmaması söz konusu olabilir. Seçimden çekilmesi söz konusu olabilir. Ve önümüzdeki haftalar içinde Tayyip Erdoğan'ın manevra kabiliyetinin ne olduğunu göreceğiz ama şunu belirteyim. Çok gergin, çok sancılı takriben 1,5 aylık bir döneme giriyoruz. İstanbul halkına sabır dilerim. Çünkü bütün gücüyle abanacak. Çünkü başka hiçbir yerde seçim, çok az yerde seçim var. Onlar da 2 Haziran'da olacaklar. Küçük tekrar edilen seçimler. Ama bütün gücüyle İstanbul'a Tayyip Erdoğan abanacak. Bütün o tiz sesiyle Devlet Bahçeli, faşizan sesiyle Devlet Bahçeli abanacak. Buna karşı hakikaten sinirlerin sağlam olması ve sakin olunması gerekiyor. Kararlı, son derece kararlı, azimli, fakat sakin olmak zamanı şimdi her zamankinden daha fazla. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun da artık herkes konuşacak çağrısına da sanatçılardan oldukça tanınmış pek çok sanatçıdan hemen yankı geliyor. Ve hepsi de çok güzel, her şey çok güzel olacak şeklinde destek vermeye başladı. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki haftalarda değerlendireceğiz. Ama dediğim gibi vaveyla ederek, çok laf ederek, gürültü çıkartarak sonuç almaktan ziyade kararlılıkla ve inatla, azimle ve sükunetle davranmanın en değerli davranış biçimi olduğu dönemdeyiz. Çünkü karşı taraf her şeyi, gürültü, tehdit, patırtı ve sinir gerginliği içinde kazanmaya ve bu kutuplaşma içinde kazanmaya alışkın. Bu oyunu bozmak lazım. Bu oyunu bu seçimlerde, belediye seçimlerinde bu oyunu muhalefet büyük ölçüde çoğu yerde bozdu ve başarı kazandı. Dolayısıyla aslında önümüzdeki haftalarda da bu tavrın devam etmesi beklenir. Bitirmeden evvel birkaç Türkiye dışında da gelişmeyi, Türkiye'yi kısmen ilgilendiren birkaç gelişmeye izin verirseniz diyeyim. Birincisi, Makedonya'da başkanlık, cumhurbaşkanı seçimi oldu. Orada cumhurbaşkanlığı rejimi yok. Parlamenter rejim var. Cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlı. Fakat anlamlı bir şekilde bu Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim anlaşmasına karşı çıkan aday kaybetti. Biliyorsunuz Yunanistan'la anlaşarak Makedonya ülkesinin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi kabul etmişti. Bunun karşılığında da Yunanistan, Makedonya'nın hem Avrupa Birliği'ne girmesi hem de NATO üyesi olması karşısındaki veto yetkisini kullanmama vaadinde bulunmuştu, sözünde bulunmuştu. Stevo Penderovski ikinci turda %52 oyların %52'sini alarak, siyaset bilimci kendisi, siyaset bilimi profesörü, karşısındaki hukuk profesörü kadını yenerek cumhurbaşkanı oldu ve böylece Başbakan Zoran Zaev'in desteklediği aday kazanmış oldu. Katılımda %46, gerçi çok düşük diyeceksiniz ama birinci turda Can'la yaptığımız programda hatırlatmıştım. Katılım %40'ı bir parmak geçtiği için ikinci turda bu seçimlerin iptal edilmesi, %40'ın altına düşerse anayasa gereği, Makedonya anayasa gereği seçim iptal oluyordu. Burada katılım artarak %46'ya çıkarak Makedonya'nın Yunanistan'la işbirliği içinde gelişmesinin önünü açan ve Rusların şiddetle karşı çıktığı, Rusya'nın şiddetle karşı çıktığı, elinden gelen bütün imkanları bu anlaşmanın gerçekleşmemesi için kullandığı bir gelişme. Böylece Rusya'nın çabaları boşa çıktığını söyleyebiliriz. İlginç. Bu tabii ki bölgede çok önemli gelişmelere açık olacak. Yunanistan, Makedonya'da belki Bulgaristan'ın da birbirleriyle yakınlaşmasıyla Türkiye'nin Makedonya'nın hamisi konumundaki rolünü belki önümüzdeki yıllarda artık Yunanistan alacak. Bu Türkiye açısından da tabii anlamlı bir gelişme. Diğer taraftan Kıbrıs'ta gerginlik devam ediyor. Fatih sondaj gemisi Kıbrıs'ın 42 mil açığında bir sondaj çalışmasına başladı. Daha doğrusu başlamak üzere bölgeye geldi. Yanında 3 tane yabancı ülke bayraklı destek gemisi var. Bu Kıbrıs'ın münasır ekonomik bölgesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münasır ekonomik bölgesi içinde 12 tane parsel oluşturulmuştu. 11 veya 12 parsel oluşturulmuştu. Bu 11 veya 12 parselden bir tanesinde, en dışarıda olanında, yani Kıbrıs'ın Mısır ve İsrail'le sondaj anlaşması yaptığı parsellerden içinde yer almayan bir parsel, Kıbrıs KKTC'nin kendisine münasır bölge olarak, ekonomik bölge olarak ilan ettiği yerde ve KKTC'nin verdiği ruhsatla başladığı bu çalışmaya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda bir nota geldi. Diğer taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti de Fatih sondaj gemisinin personelinin Interpol'e uluslararası makamlara şikayet edilip Interpol tarafından yakalama kararı çıkartılması girişiminde bulundu ve bu Fatih gemisine eşlik eden 3 başka bayraklı, galiba bir tanesi Norveç bayraklı geminin ait olduğu ülkelere de nota göndermeye hazırlanıyor. Şu anda Yunanistan'da son derece gergin bu konuda. Fatih sondaj gemisinin 3 Eylül'e kadar bölgede sondaj yapması bekleniyor. Ama ne arıyorlar, ne sondajı yapıyorlar? Hidrokarbon. Hidrokarbon sondajı. Hidrokarbon nedir? Petrol, doğalgaz ve kömür. Bildiğimiz ama kadar. Kömür herhalde denizin altından kömür çıkarmayacaklarına göre evet. Petrol ve doğalgaz. Evet. Doğalgaz arıyorlar. Hidrokarbonun tanımı bu zaten yani, ama hidrokarbon deyip daha hafifletiyorlar anladığım kadarıyla. Tam da insanlığın da 1 milyon türü dünya çapında bir cinayet ve intihar karışımı bir şeyle yok etmeye raporu yayınlandığı günlerde tartışıyoruz bunu. Evet, orada bir Kıbrıs maalesef bunu da belirteyim ki yani KKTC hükümetini de destekledi çünkü o izin veriyor ve evet. Dün KKTC Başkanı Akıncı ile Davutoğlu bir görüşme yaptı Lefkoşa'da ve görüşmenin içeriği yayınlanmadı. Herhangi bir deklarasyonda bulunmadı iki tarafta. Ama KKTC Başkanı Akıncı'nın da bu bizim yasal haklarımızdır, eşitlikten kaynaklanan haklarımızdır diyerek Fatih sondaj gemisinin bölgede sondaj çalışması yapmasını hükümet olarak veya KKTC yönetimi olarak desteklediklerini beyan etti. Şimdi KKTC Kıbrıs hükümeti 9 Mayıs'ta Bükreş'teki AB zirvesine bu konuyu götürüyor. Ve AB zirvesinde Türkiye ile ilgili bir mahkumiyet kararı veya bir baskı unsuru oluşturma çabasında önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Diğer taraftan en son olarak da Suriye'deki gelişmeler Türkiye açısından önemli. Bir dakika içinde isterseniz onu da ele alalım. İdlib'in güneyi ve güneybatısında Hama'da iki köy ve Osman Tepesi Suriye rejimi güçlerinin denetimine geçmiş durumda. Buradan 35 bin kişilik bir kafile kuzeye doğru kaçıyor ve bombalamalar Hama seviyesine kadar İdlib'de Tahrir el-Şam'ın, Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde olan bölgelerde Rus uçaklarının esas olarak yaptığı bombalamalar, uçaktan bombalamalar devam ediyor. Hatta Türkiye'nin gözleme noktalarından bir tanesine düşen havan topu iki Türk askerini yararladı biliyorsunuz. Rusya tarafından atılan bir havan mermisi iki Türk askerini yaraladı. Ve pazartesi günkü çatışmalarda 20 kişi ölmüş ve bir 35 bin kişi kuzeye doğru hem Türkiye sınırına ve büyük ölçüde Afrin'e doğru hareket halinde ve güneyden İdlib'in güneyinden yavaş yavaş Rusya'nın desteğiyle Suriye yönetimi İdlib'de kontrol alma girişimini sürdürüyor. Bu Türkiye açısından da son derece önemli. Hem bir yeni mülteci akınına neden olması hem de Türkiye'nin bölgede koruma aday olduğu cihatçı örgütler veya Suriye direniş örgütleri, kimisi cihatçı biliyorsunuz, Heyet Tahrir Şam El-Kaide'nin Suriye kolu aslında. Bu cihatçı grupların hamisi konumunda olan Türkiye aynı zamanda bu cihatçıları belki sonuçta kendi denetiminde olan kuzeydeki Afrin ve Celablus bölgesine yönlendirmek durumunda kalacak. Bu da tabii son aşamada, bunun bir sonraki aşaması da Türkiye'ye gelmelerini kabul etmek anlamına geliyor. Bu da önümüzdeki dönemde ciddi bir başka sorunlar yaratacak. Evet. Sorunlar yaratacaktır. Çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, can yok. Biz devam ediyoruz. Bugün konuşmamız batık bedel sendromu denen şey kavram üzerinde gelişecek galiba. Sunken Cost Syndrome. Nedir bu? Evet, batık bedel sendromundan biraz bahsedelim istiyorum. Bu davranışsal iktisat ve sosyal psikolojide çok çalışılan bir konu. Fakat işin böyle bilimsel tarafını yaptıktan sonra yeniden dönüp bir şekilde bu YSK'nin alacağı karar ve İstanbul seçimleri konusuna da temas edeceğim. Yani siz de bıktınız, ben de aslında biraz bıktım. Bir de dünyada tabii pek çok başka şey de oluyor. Şimdi geçen hafta mesela Can Denizova insansılarına ait yeni bir fosilin bulunduğuna dair haberleri anlattı. Evet. Orada heyecan verici işler var. Beyinden beyine düşünce yoluyla hiç işin içine sesi karıştırmadan iletişim üstüne bir takım çalışmalar var filan. Yani dünya bunlarla uğraşırken biz hala belediye başkanımız kim olacak onun bilinmemesi derdindeyiz. Ama derdinde olmamanın da imkanı yok çünkü çok önemli bir konu sahiden ve şimdi biz pazartesi günü yine genellikle yaptığımız gibi bu kaydı yapıyoruz. Salı sabahı yayınlanırken belki YSK kararı çıkmış bile olabilir. Fakat benim bu konuda söylemek istediklerim aslında YSK'nin öyle ya da böyle vereceği karardan bağımsız, dolayısıyla o anlamda bir şey fark etmeyecek. Hatta karar alınmadan önce yani işte geriye bakıp ben demiştim gibi bir durumda olmamak bana daha aslında önemli, evet, daha ve değerli iyi, geliyor. Evet. Fakat şimdi bu batık bedel sendromundan bahsedeyim. Bu batık bedel diye de ben çevirdim. Yani Türkçe'de başka bir çevirisi var mı bilmiyorum. Varsa da yanlış bir şey yapıyorsak kusura bakılmasın. Sunken Cost Syndrome diye geçiyor ya da Fallacy diye geçiyor. Fallacy safsata, yani bir muhakemede yapılan, akıl yürütmede yapılan yanlışlar. Aslında bu konuyla ilgili de ayrı bir program yapacağız. Bu seçim işinden kurtulduktan sonra daha önce de konuğumuz olmuştu. Tevfik Uyar yeni bir kitabı çıktı safsatalar üstüne. Konuk olacak ve akıl yürütmedeki işte sıkça rastlanan yanlışlardan bahsedeceğiz. Bu batık bedel sendromu da hem akıl yürütme, hem karar alma, hem davranış konusunda insanı yanlışla sürükleyen bir eğilim üzerine kurulu. 1979'da ilk defa Daniel Kahneman ve Amos Tversky isimli iki psikolog, ki evet, bunlar da aslında davranışsal iktisadın temellerini kuran insanlardan. Yani davranışsal iktisattan da daha önce bahsetmiştik. İnsanların iktisadi kararlar alırken ki psikolojilerini çalışan alan, Tversky ile Kahneman da psikolog ama özellikle ekonomik kararlarda hangi psikolojik mekanizmaların söz konusu olduğunu araştırıyorlar. Nobel de aldılar değil mi? Nobel, evet. Kahneman'ın Nobel ödülü de var iktisat alanında. Şöyle anlatayım bu batık bedel sendromunu. Bir sonuca ulaşmak istiyorsunuz. Elinizde bir takım kaynaklar var kullandığınız bu sonuca ulaşmak için. İşte bu para olabilir, zaman olabilir, saygınlık olabilir, emek olabilir, siyasi bir takım biriktirdiğiniz varlıklar olabilir. Fakat düşündüğünüz zaman zarfında ya da düşündüğünüz kaynak kullanımının sonunda bu sonuca ulaşamamış durumdasınız. Ama yakın bir durumdasınız. Biraz daha o zaman harcayayım diyorsunuz. Peki kaynaklarınızı biraz daha kullanıyorsunuz. Yine ulaşamadınız. Biraz daha kullanıyorsunuz. Batık bedel diye çevrilmesinin nedeni bu. Aslında bir batık proje. Yani illaki batık değil. Belki en sonunda istediğiniz sonuca ulaşacaksınız ama ulaşmayı düşünürken, ulaşırken harcayacağınızı düşündüğünüz kaynaklardan çok daha fazlasını harcamış olacaksınız. Ya da belki hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Bu irrasyonel bir şey. Fakat bu irrasyonelliğe insanlar teslim oluyorlar ve bir şekilde böyle adım adım biraz daha biraz daha diye batık bedeller ödeme durumunda kalıyorlar diyor Kahneman ve Tversky. Birkaç bunun en bilinen örneklerinden bir tanesi aslında hatırlayacaksınız Concorde diye bir süpersonik büyük bir jet vardı. Evet, İngiltere tabii. Ve Fransa hükümetlerinin beraber yaptığı. Müthiş paralar harcadılar. 1976'da başlamış çalışmaya. Fakat finansal olarak batık bir proje. İşte biletleri çok pahalı satmıyor filan ve öyle olacağı ta en başından belli olduğu halde işte biz bu işe girdik şimdi ortada bırakamayız düşüncesiyle devam etmişler. 2003'e kadar devam etmiş. Fakat büyük zararlar ile sonunda bitirmişler 2003 senesinde. Bu bir batık bedel sendromu örneği olarak hep geçiyor literatürde. Başka örnekleri de aslında düşünmek çok kolay. Yani diyelim bir eski otomobiliniz var. İşte orası bozuluyor yaptırıyorsunuz, burası bozuluyor yaptırıyorsunuz. Artık tamam bir daha bir para harcamayacağım diyorsunuz. Ama derken işte radyatörü su kaçırıyor. Tamirci diyor ki bir 1500 lira da ona lazım. Şimdi böyle adım adım bu paraları vere vere vere belki de en başta düşünseniz vermek istemeyeceğiniz meblağları ödemiş oluyorsunuz. Zaten bir konuda batık bedel sendromundan muzdarip misiniz değil misiniz diye bilmek isterseniz burada iki tane test söz konusu olabilir. Şu soruları insan kendine sorabilir. Bir tanesi şimdi bu noktada işte böyle mesela eski arabanıza paraları yatırdınız diyelim 18 bin lira tamir parası harcadınız ve şimdi işte radyatör için 2 bin lira daha istiyor tamirci. Bu parayı vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünüyorsunuz. Ta zamanı geriye alsanız en başa dönseniz ve o zaman birisi size dese ki bak sen şimdi bu işte bu küçük tamire 500 lira vereyim mi diye düşünüyorsun ama bir kez vermeye başlayınca vere vere vere en sonunda 20 bin lira vermen gerekecek. Bunu kabul eder miydiniz? Eğer yok etmezdim diyorsanız demek ki adım adım bu batak bedel sendromundan muzdarip olarak bu paraları vermişsiniz ve işte 18 bin liraya dayanmışsınız. Şimdi de son 2 binini vereyim mi diye düşünüyorsunuz. Batık bedel sendromu böyle bir şey. Bir başka soru da şu olabilir, birisi size bu arabayı mesela hediye olarak verseydi, parasız almış olsaydınız, bu arabaya herhangi bir para harcamak ister miydiniz? Belki araba burada iyi bir örnek değil, şöyle söyleyeyim, mesela birisi size bir konser bileti verdi, gittiniz konsere, fakat sıkılıyorsunuz, hoşunuza gitmedi, konserden çıkar mısınız? Evet çıkabilirsiniz. Özellikle birisi hediye vermiş ise bu konser biletini size çıkmanız daha kolay. Çalışmalar bunu gösteriyor. Ama diyelim uzun süre kuyrukta beklediniz, çok paralar harcadınız, çok iyi bir konser olacağı düşüncesiyle uğraştınız, gittiniz. O zaman konserden sıkılsanız bile ya bu kadar para verdim işte yarım saattir de oturuyorum bir yarım saat daha oturayım bari deyip oturmaya devam ediyor olabilirsiniz. Öyleyse bu da bir batık bedel sendromunun bir örneği. Ben de pardon bir araya girebilir miyim? Birkaç tabii. Başka ilginç örnek de geliyor. Mesela başta bu Boeing Max 737 Şimdi bu uçakların mesela çok ciddi bir şekilde can ve mal kaybına yol açtığı artık açıkça ortaya çıkmış durumda. İki büyük kazadan sonra bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Guantanamo ile gidip gelen bir uçağın da nehre düşmesiyle üçüncüsü oldu. Evet. Bunun batık bedelini tabii kim ödüyor meselesi var. Yani halklar, çeşitli satın alanlar ödüyor herhalde. Yapan şirket, Boeing şirketi ödemiyor. Aynı şekilde mesela F-35 uçakları konusunda da yıllardır devam eden bunun son derece karmaşık, pahalı bir şey oldu ve bir türlü tam sonuca ulaştırılamadığı meselesi var. O geldi benim aklıma. Yani İsrail bunu satın aldı, evet, bu uçaklardan, ama bunun verimliliği ve çalışırlığı konusunda ciddi tereddütler de var. Aynı şekilde de ona çok yakından bağlı olan S-400, yani Rusların hiç denenmemiş S-400 füzeleri meselesi de var. Aynı şekilde, evet, mesela Akkuyu nükleer santrali ile projesiyle Sinop'taki nükleer santral projelerinin de yani hiçbir zaman sonuç alınamayacağı artık iyiden iyiye açığa çıkmışken yeni nükleerin çağı maalesef kapanıyor. Yani en gelişkin olanlar Areva, işte Finlandiya'da 7 senedir gecikme var Fransız şirketinde. Akkuyu'daki Rusların yapacağı ya da Sinop'ta Japonlar mı yapacaktı, onlar da hiç belli değil. Buna rağmen de, evet, devam eden projeler bunlar hepsi. Çok ilginç bir konu bu batık bedel sendromu doğrusu, ama bedeli sadece halklar ödüyor anladığım kadarıyla. Doğru söylüyorsunuz, yani kurumsal olarak batık bedel sendromuna maruz kalmak söz konusu olduğunda genellikle kurumlar değil halklar ödüyor sahiden bunun bedelini. Yani Türkiye tarihinde herhalde bunun çok örneği vardır. Benim de aklıma bir zamanlar bir tünel vardı, başlandı bir türlü bitirilemedi. Bolu'da mıydı neydi, öyle bir şeydi galiba. İnanılmaz paralar, evet, harcandı. İşte sonra bari bitirmeyelim, patates deposu yapalım dediler. Sonra ya bu kadar para harcadık işte bitirelim dediler filan. Bunların hepsi tabii yanlış kararların adım adım kümülatif bir şekilde daha da beter olmasıyla batık bedelin içine batma durumları. Ama işin içinde kurumlar olmadan da son derece kişisel hayatta da aslında insanı ilgilendiren bir konu. Yani işte eski arabanızdan tutun konserdeki zamanınıza ya da işte ilişkinizden memnun değilsiniz ama işte 18 senedir evlisiniz, ya bu kadar dayandım biraz daha dayanayım falan düşüncesi herkesin aslında aklından geçebilen bir şey. Bu konuyu yani iktisatçılar da çalışıyor, psikologlar da çalışıyor, fakat aslında uzantıları çok geniş olan bir konu. Onu en azından söyleyeyim. Mesela hayvanlar üstüne çalışan biyologlarda da batık bedel sendromunun çok çalışıldığını görüyorum. Bir yakınlarda yapılmış okuduğum mesela bir makale, farelerin ve sıçanların batık bedel sendromundan muzdarip olmadığını ve son derece optimal, rasyonel davrandıklarını öne sürüyor. Ben bunu okuduğumda şöyle düşünmüştüm. Yani insanlar batık bedel sendromuna maruz kaldıklarında aslında bir takım hikayeler yazarak kafalarında, uydurarak, mazeretler üreterek, doğru olmayan gerekçeler üreterek biraz daha bu işin içine batıyorlar. Belki farelerde bu tür iç hikayeler olmadığı için onlar daha optimal davranıyorlardır diye düşünmüştüm. Fakat bu galiba doğru değil, çünkü bir başka çalışmaya daha sonra rastladım. O da güvercinler üstüne yapılmış. Güvercinler aynen insanlar gibi batık bedel sendromundan çok muzdariplermiş. Hayvanlarla bu işler nasıl oluyor diyeceksiniz. Genellikle şöyle bir deneysel alan içinde yürütülüyor bu çalışmalar. İşte bu hayvanların istediği bir şey var, bir yiyecek parçası mesela, ama ona ulaşmak için belli bir iş yapmaları gerekiyor. Yaptıkları işin ya da yapmaları gereken işin miktarı ya da süresi değiştiriliyor. İşte bazen uğraşıyor hayvan, fakat bir türlü o yiyeceği alamıyor. Ve deneyde ben vazgeçtim anlamına gelen bir opsiyonu daha var. Yani işte bir başka düğmeye bastığı zaman ya da işte gagasıyla ekranda bir başka yere dokunduğu zaman güvercin sıfırlayıp yeni bir deneye geçiliyor. Bu opsiyon her zaman hayvanlarda var ve şuna bakılıyor. Yani belli bir emek harcadıktan sonra daha da harcamaya devam edecek mi hayvan, yoksa optimal bir şekilde ya bu olmuyor ya da daha fazla uğraşmaya gerek yok deyip deneyi yineletecek mi diye. Öyle gözüküyor ki güvercinler bir türlü deneyi yineletemiyorlar ve devam ediyorlar takıntılı bir şekilde. Halbuki fareler öyle davranmıyormuş. Çok ilginç bir şey geliyor aklına insanın bu noktada da. Yani güvercinlerin barış simgesi olarak kullanılması da bir aslında batık sendrom, batık beda sendromu sayılabilir. Çünkü barış hiçbir zaman sağlanamıyor güvercinin kılavuz olduğu bir durumda. Böyle de düşünülemez mi yani? Vallahi hiç aklıma gelmemişti ama evet, belki düşünülebilir, ilginç doğrusu. Bu konuyu hayvanlar üstüne çalışan biyologların dışında işte iktisatçılar da çalışıyor, psikologlar da çalışıyor demiştim. Nörobilimciler de çalışıyorlar. Mesela batık bedelle insanı sürükleyen kararlar almaktayken insanlar beyinlerinde ne oluyor diye iyi kötü bunlar anlaşılmış durumda. Fonksiyonel MR çalışmaları var. Bunların ben bir kısmını Twitter'dan paylaşacağım referans olması itibariyle. Kumar bozukluğu diye bir şey var. Yani obsesif takıntılı bir şekilde kumar oynamaktan kendilerini alamayan insanlar. Onlarda da tabii bu batık bedel sendromu daha kuvvetli bir şekilde kendini gösteriyor. Çünkü bu tür takıntılı kumar bozukluğu da aslında bir tür batık bedel sendromunun uç noktalarından bir tanesi gibi düşünülebilir. Yani işte bütün paranızı kaybettiniz filan, fakat masadan kalkmak istemiyorsunuz. Arabanızı da bu sefer koyuyorsunuz. Evinizi de kaybediyorsunuz. Bu bizim eski, benim çocukluğumda seyrettiğim Türk filmlerinde bu tür trajik sahneler olurdu. Her halükarda batık bedel sendromu çok geniş bir ağ içinde çalışılan ve hem değişik disiplinlerin hem değişik organizmaların üstünde denenmiş, anlaşılmaya çalışan ilginç bir fenomen. Evet, yoksa Fyodor Dostoyevski'nin Kumarbazını da yeniden okumaya başlasak mı o radyoda diye de aklımdan geçmiyor değil. O evet, da aynı şeyleri anlatıyor. Fena olmaz, doğru. Evet. Konu buraya gelmişken ben de o zaman bu konuyu şununla kapatayım. Biz Türkçe'de şöyle bir deyiş bulmuşuz. Battı balık yan gider diyoruz. Evet. Bu da aslında batık bedel sendromuna verdiğimiz Alaturka bir cevap olarak düşünülebilir. Yani evet, hatta takmıyoruz yani. Battıysa battı. Evet. Battı balık yan gider. Daha da devam edeceğiz bu batık bedel sendromundaki adımları atmaya gibi bir cevabımız var. Bu da kayda değer bir şey doğrusu. Evet, bir çocuk sözü de ekleyebilirim ben. Şimdi aklıma geldi. Battı balık yan gider çok uygun. Biz çocukken mızıkçılık etme yollarından bir tanesi olarak da sayım suyum yok derdik. Belki bu seçim sayım vaziyetlerinde de uygun düşebilir. Evet, evet. Şimdi bu batık bedel sendromu meselesini böylece noktalamış olayım ve bunun bugünkü siyasetle ne alakası olduğuna dair bir şeyler söylemek istiyorum. Seçimlerle özellikle ilgili olarak. Çünkü ben şimdi ne olup ne bittiği konusunda yani YSK'den ne karar çıkacak, İstanbul seçimleri neye bağlanacak, her kafadan bir ses çıkıyor aslında. Ben de merak ediyorum ve okuyorum ve herkes, yani pek çok insan en azından gazetelerde, köşe yazarları filan, öyle bir kesinlik iddiaları içinde yazıyorlar ki doğrusu hayret ediyorum. Yani İşte %99 ihtimalle YSK hayır kararı verecek falan gibi şeyler yazıyor insanlar. Ya bunun ölçümünü yapmanın imkanı yok. Yani nereden ölçtük de işte %98.7 değil de %99 olduğuna karar verdik falan, böyle gelişigüzel bir şekilde Herkes bir iddiada bulunuyor. Halbuki bilmiyoruz. Yani ne karar çıkacağını bilmiyoruz. Bir takım evet hepimizin fikirleri var filan ama Türkiye'de bu işler hep satır aralarını okumak, bir tür Sherlock Holmes'vari dedektiflik yapmak gerektiriyor. Bu da belli bir belirsizlik ve en fazla işte ihtimaller uzayı içinde bir takım fikirler sahibi olmak anlamına geliyor. Biraz daha alçak gönüllü olmanın en azından faydalı olacağı bana kesin gözüküyor. Aynı zamanda bir de belki biraz analitik bir yaklaşımla ihtimalleri masanın üstüne koymak, yani neyi biliyoruz neyi bilmiyoruz, bunu bir gözden geçirmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Öyle baktığımda da konuyu bu batık bedel sendromuna bağlayacak bir nokta olduğu kanaatini edindim. Şimdi kısaca programı bitirirken ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi önce herhalde şunu söylemek lazım. Ortada demokratik hukuk devletlerinde olmaması gereken bir durum var. Bu dediğim YSK'nin çıkartacağı karardan bağımsız olarak. Yani iktidar partisinin istediği ve baskı yaptığı bir sonuç var. İşte seçimler yenilensin ya da iptal edilsin. Bu karara direnir mi YSK? Belki de öyle. Bazı insanlar öyle olacağını söylüyorlar. Fakat dirense de direnmese de, yani istedikleri karar, iktidarın istediği karar çıksa da çıkmasa da, yine de bir etki ve baskı altında olduğu çok açık. Bunun tabii olmaması lazım. Demokratik hukuk devletlerinde böyle şeyler olmuyor. Çünkü güçler ayrılığı var. İşte yargının kendi özelliği var ve dolayısıyla ona yürütme bu şekilde baskı yapamıyor. Fakat tabii unutmamamız lazım. Öte yandan hani düşe kalka giden iyi kötü bir demokratik parlamenter sisteme artık sahip değiliz. Sahiptik ama referandum yaptık. 2017'de oyladık. Güçler ayrılığının yok edildiği bir tek adamlık rejimine geçelim mi geçmeyelim mi diye. Üstelik o seçimde de günün orta yerinde bürokratik bir müdahale oldu. Yine aynı YSK müdahale etti. Mühürsüz oylar sayılabilir diye bir karar verdi. Görülmemiş bir skandala imza atarak. Sonuçta küçük bir farkla referandumdan evet sonucu çıkmış oldu. O gün bugündür başka bir rejimdeyiz zaten. Dolayısıyla böyle bir güçler ayrılığı beklemek, işte yargıdan bir özellik beklemek filan bana çok naif gibi geliyor. Bir kere oradan başlamamız gerekir kanaatindeyim. Öte yandan evet, yani demokratik bir hukuk devleti değiliz ama demokratik hukuk devleti görüntüsünü koruyor olmak da çok önemli gibi gözüküyor iktidar açısından. Yoksa yapmıyoruz seçimleri, vazgeçtik. İşte bekamız için gelecek ileride söyleyeceğimiz bir tarihe kadar seçimleri erteledik de diyebilirlerdi. Bunu da demiyorlar, demek istemiyorlar. Bunun hem iç dinamiklerle ilgili sebepleri var, hem dış dinamiklerle ilgili sebepleri var filan. Tabii çok da iyi bir şey. Yani demokrasinin kendisi yoksa bile görüntüsünün olması da önemli. Ve bu görüntüsü sebebiyle işte olan biten her şey bir aslında demokratik kurumlar işletiliyormuş havasıyla yapılıyor. Dolayısıyla biz YSK'den karar bekliyoruz. Cumhurbaşkanı vermiyor bu kararı. Ama belli bir etkileme mekanizmasının da sürdüğü filan işte belli. Neyse, bunlar herkesin aslında bildiği şeyler, bilinmedik bir şeyler yok. Fakat burada benim söylemek istediğim şey, biz ne sonuç çıkacak diye beklerken aslında demokratik hukuk devleti olsak hukuki bir analiz sonucunda ne sonuç çıkacağını bilmemiz gerekirdi. Değil mi? Çünkü sonuçta işte hukuk dediğiniz, ortada referans aldığımız bir metin var, bir olay var, elde bir takım sayılar var. Bunlara baktığımız zaman buradan olsa olsa bu karar çıkabilir demek gerekiyordu. Halbuki şu anda her türlü kararın çıkabileceği bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü güçler ayrılığı söz konusu değil. İşte etkiler, baskılar ve bir psikolojik durum da ortada. Bu psikolojik durumun yarattığı etki nedeniyle aslında biraz bu batık bedel sendromu fikri benim de aklıma geldi. Şöyle dört tez öne sürülüyor. Bir tanesi işte iktidarın bir mükemmel bir planı var. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında olduğu gibi bir dönemden geçeceğiz. Seçim yenilenecek ve kazanacaklar. Evet, yani ihtimaller içinde bir ihtimal. Ben bunu muhtemel görmüyorum. Böyle bir planın işleyebileceğini çok muhtemel görmüyorum. Ama ikinci iddia ya da ikinci tez, aslında iktidar seçim yenilensin istemiyor. Fakat yenilenmesini istiyormuş gibi görünmeyi önemli görüyor. Çünkü sonuçta diyecek ki kendi seçmenlerine, biz istedik ama YSK öyle karar vermedi. İşte mağduruz filan. Bu mağduriyette çok ekmeği yenmiş bir durum olduğu için böyle bir şey istiyor olabilirler diye bir iddia var. Ben bunu da doğrusu muhtemel görmüyorum. Çünkü bu da ciddi bir yenilgi hissi ile beraber gelecek aslında bir adım. İşte bir köşe yazarı yazmış, diyor ki seçim filan yeniden yapılmasın, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilsin, yerine Binali Yıldırım ikinci aday olarak belediye başkanı olsun ve Mutlu Mesut devam edelim 5 sene boyunca. Olabilir mi? Bunların hepsi bence ihtimaller uzayı içinde, evet olabilecek gibi şeyler. Fakat benim dikkatinize sunmak istediğim tezim, dördüncü tez, bir batık bedel sendromu içinde bocalamakta olduğu iktidarın. Bu aslında şu açıdan ilginç, bugüne kadar genellikle seçmen, muhalefet seçmeninin psikolojisi üstüne programlar yaptık. Daha önce işte Stockholm sendromundan bahsettik, öğrenilmiş çaresizlikten bahsettik filan. İktidar psikolojisi üstüne hiçbir şeyler söylememiştik. İlk kez bu iktidar psikolojisi üstüne bir tez açık bilinçte duyuluyor. Bir batık bedel sendromu var belki diye düşünüyorum. Çünkü her zaman görmeye alıştığımız şekilde kararlı adımlar atmakta olduğunu ben görmüyorum iktidarın. Yani seçim gecesi de çok dikkatle dinledim Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı. Ondan sonra söylediği şeyleri de. En son 2 gün önce ben bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum ama artık yetti dedi. Bu da çok acayip bir şey. Yani siz şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmak isteyip de konuşmadığı, içine attığı, sustuğu filan bir zamana hiç rastlanınız mı? Ben şimdiye kadar hiç rastlamadım. Ben de rastlamadım, hayır. Bu bir ilk. Yani doğru söylüyorsa da acayip, bunu bu şekilde yansıtmak istiyorsa da aslında acayip. Her halükarda fakat İstanbul Belediyesi kaybedilmek istenmeyen ama nasıl kazanılacağı bilinmeyen bir sonuç olarak orada uzakta duruyor. Ve bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha atarak belki bir batık bedel sendromu içinde bocalıyorlar. Ama aslında her adımda biraz daha kaybediyorlar düşüncesindeyim. Benim düşüncem bu ve bu düşünce aslında YSK'nin ne karar vereceğinden de bağımsız. Bağımsız, evet. Eğer İmamoğlu'nun başkanlığı kesinleşsin diye bir karar verirse de, bugüne kadar bu kadar debelenmiş olunan işte 5 haftalık, 5 haftayı aşkın bir süreç sonucunda kaybetmiş olmak bana avantajlı bir konum yaratıyormuş gibi gelmiyor. Yeniden seçim yapılmasına karar verirse YSK, o zaman da bana 1 Kasım'da olduğu gibi böyle bir sıfırlama, başa dönme, İşte hani İngilizce resetleme deniyor Türkçe'de de ya. Evet. Böyle bir durum olması da mümkün gözükmüyor. Yani tabii böyle öyle bir koşul altında muhalefet ne yapmalı filan, bunlar çok zor sorular ve bunlara bir açık seçik böyle tek cümlelik cevabım yok. Bence kimsenin de aslında yok. Ne olduğunu da olacağını da herhalde zaman içinde göreceğiz. Fakat bu seçimlerden önce yaptığımız bir programda ben bu seçimlerin belki yükte hafif pahada ağır bir seçim olabileceğini söylemiştim. Orada kastım yani önemsiz gözüken işte sonuçta bir yerel seçimler ama sarsıntıları ve sonuçları uzun süre sürebilecek olan, pahada ağır olması bu açıdan. Biraz öyle oldu ve olmaktaymış gibi gözüküyor doğrusu. Evet. Eğer sürede bitiyor. Bu seçim sonuçları iktidarı da bir batık bedel sendromu içinde bocalamaya da ittiyse, bunun tabii daha da böyle olduğunu söylemek mümkün. Öyle mi değil mi, bunu ileriki zamanlarda göreceğiz. Yani bu devir değiştikten sonra bir takım insanlar anılarını yazacaklar. Perde arkası şeyleri okuyacağız, öğreneceğiz, gazetecilere konuşacaklar filan. Şimdi bunları bilmenin imkanı yok. Dolayısıyla şöyledir, böyledir filan diye kesinlik iddialarıyla konuşanlara pek kulak asmamak gerek diye düşünüyorum. Ama ihtimallere genel olarak baktığımızda böyle bir fotoğraf görüyorum. Böylece batık bedel sendromunun bilimsel çalışmasını Türkiye siyasetine bir kez daha bağlamış olarak bu programı bitirelim. Ben de o zaman son saniyede bir şey söyleyeyim. Bu batık bedel sendromunu BBS diye de kısaltabiliriz. Ben de buna BBOA sendromuyla cevap vermek isterim. Bize bir şey olmaz abi. Evet, bunları Açık Gazete'nin sizin neydi yaptığınız canlı bir ayrı köşeniz var. AGM. Açık Gazete Magazine. AGM, evet. AGM'de bunların daha detaylarını duymak istiyoruz. Tamam, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.